Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym trafił do Komisji Sprawiedliwości. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą, by prezes PiS-u przeprosił za swoje słowa podczas nocnej debaty. W przeciwnym wypadku zapowiadają kroki prawne. W Rosji skazano organizatora tzw. internetowych grup śmierci. Sejm skierował do Komisji Sprawiedliwości projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje m.in. utworzenie trzech izb w tym sądzie, w tym dyscyplinarnej, i przejście obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. O tym, którzy zostaną, ma decydować minister sprawiedliwości. Ale prezydent zapowiedział wczoraj, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli nie zostanie uchwalona jego poprawka do ustawy o KRS, która przewiduje, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Jakie są teraz plany opozycji? Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka już rozpoczęła pracę, ale na razie nie nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej przekonuje, że posłowie PO będą chcieli zgłaszać swoje poprawki, ale nie wykroczą poza sejmowe procedury i nie mają żadnych tak zwanych asów w rękawie. Konstytucja i polska demokracja to nie gra w karty. Konstytucja i polska demokracja, polska wolność to nie wyciąganie asa z rękawów, tylko to poważna dyskusja. Czy ponad 1300 poprawek można omawiać godzinami? Tak, ale PiS nie wyklucza głosowania tych poprawek w pakietach, mówił poseł Marek Ast z PiSu. Oczywiście pewnie część poprawek będzie zblokowana, będzie głosowana łącznie, natomiast jaki tryb prac nad tym projektem i nad tymi zgłoszonymi poprawkami będzie w komisji, komisja o tym za moment zdecyduje. Jednak Ryszard Petru z Nowoczesnej nie wyklucza wykroczenia opozycji poza znane reguły gry. Być może jeszcze będzie udało się więcej. Wydłużamy maksymalnie pracę komisji, a potem ewentualnie przejdziemy do metod nieparlamentarnych. A powiedziałem ewentualnie. Boże, jak wam powiem, to wtedy się nie wydarzą. Na razie posłowie nie mogą zajmować się poprawkami, bo Nowoczesna i Platforma Obywatelska złożyły je w wersji papierowej, a posłowie muszą wiedzieć nad czym głosują, a jeśli nie mają ich w wersji elektronicznej na swoich tabletach, to muszą poczekać, aż służby sejmowe zeskanują tych 1300 poprawek. Dlaczego opozycja nie zgłosiła poprawek w wersji elektronicznej? Zepsuły nam się komputery, odpowiadali posłowie opozycji. To był Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Platforma Obywatelska zapowiada kroki prawne na kilku płaszczyznach po nocnej wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Słowa te kwalifikują się do procesu sądowego, ale mam nadzieję, że Kaczyński przeprosi dziś z mównicy sejmowej, mówił szef klubu PO Sławomir Neumann. W Sejmie przekonywał, że żadne względy, emocje nie dają alibi do takich słów, że to łamanie wszelkich standardów i przyzwoitości. Przypomnijmy, prezes Kaczyński w nocy po wystąpieniu posła PO Borysa Budki, który chwalił prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako zwolennika państwa prawa, powiedział tu, cytat: nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. Politycy PiS-u mówią, że to była szczera, męska odpowiedź na chamstwo opozycji. Według wicemarszałka Joachima Brudzińskiego brutalne i grubiańskie ataki na Jarosława Kaczyńskiego, to na człowieka obrażonego przez 2 lata, przekroczyły granice. Sąd w Tobolsku skazał na 3 lata i 4 miesiące łagru 21-letniego mężczyznę oskarżonego o tworzenie w internecie tzw. grup śmierci. Mianem tym określa się fora dyskusyjne, których wpływ mógł doprowadzić dzieci i młodzież do podjęcia prób samobójczych. Według rosyjskich mediów skazany Filip Budiejkin był jednym z organizatorów takich grup związanych z sektą samobójców nazywaną przez internautów F-57. Według dziennika Nowa Gazeta sekta F-57 jest odpowiedzialna za samobójstwa co najmniej 130 nastolatków. Nieletnich nakłaniano do targnięcia się na życie na forach dyskusyjnych nazywanych grupami śmierci, a także poprzez popularyzowanie nielegalnych gier takich jak Błękitny Wieloryb, Morze Wielorybów i Cichy Dom. W marcu rosyjskie służby bezpieczeństwa opublikowały ostrzeżenie przed korzystaniem z tych gier i instrukcje dla rodziców, jak ustrzec dzieci przed próbami samobójczymi. Z danych Rzecznika Praw Dziecka wynikało, że tylko w ciągu roku odnotowano w Rosji aż 700 przypadków targnięcia się na życie przez nieletnich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. $400 milionów rocznie zarabiają afrykańskie gangi na przemycie imigrantów, informuje Corriere della Sera. Włoski dziennik publikuje też wyniki badań przeprowadzonych wśród przebywających na Półwysep Apeniński. Wynika z nich, że w drodze do Europy połowa z imigrantów pada ofiarą porwań, wymuszeń i przymusowej pracy.

to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight. Zespół Kam, piosenka dnia i jeszcze informacja ważna i dla fanów, i dla zespołu. Piosenka trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a dziś jest piosenką dnia. W programie trzecim teraz zapalamy świece na torcie. Jestem przekonany, że w wielu domach trójkowiczów dzisiaj będą prywatne imprezy związane z tymi urodzinami, bowiem dzisiaj urodziny obchodzi Brian May. I dlatego wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Trudno, żebyśmy w programie trzecim zapomnieli o kimś takim jak Brian May. Dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego od słuchaczy programu trzeciego. No i wielu jeszcze wspaniałych płyt i wspaniałych gitarowych solówek. A teraz jest 17 po 11. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka jest w studiu przy Myśliwieckiej 357. Dzień dobry, Kasiu. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Jeśli są państwo smakoszami, ja dziś zacznę tak, ale w codziennym pędzie nie wiedzą państwo, co zrobić na obiad, albo nie mają państwo czasu na przemyślane zakupy, a nie chcą jeść gotowych dań, uwaga, tym potrzebom naprzeciw wychodzi kolejna po dietach pudełkowych moda kulinarna dla osób zapracowanych. To zwane z angielska recipe boxy, czyli pudełka, w których mamy przepis na konkretne danie i komplet składników do jego przygotowania. Więcej o nich Kuba Mielniczuk z Cook Up Studio. To jest może sposób sprzedawania czy oferowania produktów spożywczych, który jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Tam największe firmy sprzedają ponad 5 milionów pudełek miesięcznie, także to jest bardzo dużo. Ale w Europie też już są bardzo duże firmy. Kilka z nich jest albo zaczyna być firmami globalnymi. Pewna koncepcja gdzieś wpisująca się w trend oczywiście oferowania produktów, aczkolwiek no już z jakąś wartością dodaną, bo z pomysłem od razu na danie. No i mamy cały aspekt marnowania żywności. Tutaj takie badania bodajże z tego roku. Mamy piąte miejsce w Unii Europejskiej, dosyć niechlubne. W samej Unii jest to chyba 88 milionów ton. I to chyba jest kwota rzędu tam 150 miliardów euro. Więc w związku z czym gigantyczne straty, które głównie, jak sądzę, pochodzą z tego, że ktoś kupuje za dużo. Tu się wszystko, brutalnie mówiąc, wysypuje na stół i po kolei sieka, wrzuca pół godziny, 40 minut i mamy gotowe danie ze świeżych produktów. Trzeba brać imbir, posiekać coś, ale tutaj praktycznie nie ma odpadów, które by się nadawały do jedzenia. Dodam jeszcze, że w niektórych paczkach z przepisami i składnikami są też uwagi dietetyka, czyli wartość kaloryczna i odżywcza dania. Ale ja tak sobie pomyślałam jeszcze o jednej funkcji takiego pudełka. Można pewnie potraktować je jako domowy kurs gotowania albo taką specjalną książkę kucharską, która jest od razu ze składnikami. Im więcej gotujemy, tym bardziej się rozwijamy kulinarnie, więc na pewno ktoś, kto zamówi trochę takich pudełek, popróbuje, pogotuje też na gotowych przepisach i już gotowych produktach, które są wstępnie przygotowane. Wiadomo, że tam pewne rzeczy trzeba jeszcze posiekać, pokroić. To nie jest tak, że wszystko trzeba wyjąć z torebki i wrzucić na patelnię, bo to też nie do końca miałoby sens, bo to jest dla osób, które mimo wszystko chociaż trochę lubią gotować, bo jeżeli ktoś nie lubi, to pewnie zamówi sobie danie gotowe. To wszystko wygląda dość kusząco. Ja taką modę kulinarną wolę zdecydowanie niż na przykład wspomniany już przeze mnie diety pudełkowe, no bo jednak gotujemy sami, ale nie ma tu już zupełnie miejsca na własną inwencję, czyli to, co ja jednak najbardziej lubię w kuchni, tak sobie stanąć w kuchni, sprawdzić, co mamy i ugotować coś zupełnie nowego i własnego, no ale chyba w stronę upraszczania i ułatwiania zmierza również gotowanie. Miałbym taką wizję, która może się nie sprawdzić, bo to tylko wizja. Może to też tak wyglądać, że będziemy wchodzili do sklepu za 10-20 lat i nie będzie marchewki na jednym stoisku, ziemniaków na drugim, a serków na trzecim. Tylko będą konkretne dania, produkty na te dania zapakowane z przepisem na patelnię do garnka pół godziny i będzie miał gotowe danie ugotowane przez siebie. Sklep mu tylko podpowie, jak to zrobić. A supermarket będzie podzielony na strefę śniadań, strefę obiadów, kolacji, no i koniecznie deserów. Co państwo na taką wizję? Tak dziś w cyklu A nóż widelec futurologicznie, niemal filozoficznie, a jutro będzie zdecydowanie prościej i myślę trochę smaczniej o śniadaniowych koktajlach dla tych, którzy są w biegu, ale nie tylko. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie ukrywam, że trochę mnie przeraziła ta wizja przyszłości kuchennej, którą roztoczyła Kasia, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bowiem jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, nie do końca jesteśmy precyzyjni. Pamiętam kilka lat temu, kiedy bardzo wiele osób mówiło, że radio już się kończy, że radio już będzie niemodne, a tu się okazuje, że wcale nie. A wczoraj się dobitnie o tym przekonałem, bo spotkałem tak wielu słuchaczy radia, programu trzeciego, tutaj w Katowicach, na koncercie Bad Heart. Ośmielę się powiedzieć, że połowa publiczności koncertowej wczoraj to byli słuchacze programu trzeciego. No, a twórczość Bad Heart, jej głos, poznawaliśmy wspólnie kilka lat temu w programie, który jeszcze inaczej się nazywał, ale w istocie był programem dopołudniowym wtedy. Po raz pierwszy odtwarzaliśmy sobie płytę Bad Heart i wiedzieliśmy, że to nie jest taki głos na chwilę, że to nie jest gwiazdka, która rozbłyśnie i zgaśnie, i ciągle życzymy Bad samych tylko sukcesów i powodzenia. Wczoraj koncert nie był długi, ale to też nie znaczy, że był krótki. Był w sam raz, doskonale wyreżyserowany, piękne bisy i czekałem do ostatniego momentu, czy zaśpiewa utwór, który kiedyś tak bardzo nam się spodobał. I nie było, i jestem przekonany, że Państwo wiedzą, że myślę o utworze I'll Take Care of You. Bad Heart teraz na bis. Loved and lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. That you'll be true. There's no doubt in my mind. I know what I wanna do. And just as sure, one and one is two. Oh, I've got to take care of you. I just got to take care of you. Take care of you. I takie było cudowne spotkanie wczoraj z Beth Hart w Katowicach, w mieście ogrodów, w Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek. Ten utwór się nie pojawił, ale to nic nie szkodzi. I przy okazji tego utworu bardzo często pojawiały się pytania, czy pojawią się kiedyś w Polsce razem Beth i Joe. Razem to chyba nie z dość prozaicznego, jak mi się wydaje, powodu, mianowicie cena tego przedsięwzięcia byłaby zbyt wysoka, jak Państwo wiedzą zapewne. Joe odwiedzi Polskę w przyszłym roku i o tym koncercie też pewnie w Trójce będziemy Państwu opowiadać. A wczoraj jeszcze jeden ciekawy moment, też historyczny, ponieważ w pewnym momencie, chyba po piątym utworze, nagle przestał działać mikrofon Beth Hart i wyczułem pewną nerwowość i na scenie, i w ekipie realizatorskiej, dlatego że nie dosyć, że zaczął nie działać jeden z mikrofonów Beth, to następnie nie działał drugi, trzeci, czwarty, piąty mikrofon, a następnie nie było słychać niczego. I następnie, co wszyscy zobaczyliśmy, wyłączona została cała konsoleta obsługująca dźwięk tego koncertu. Ale w związku z tym, że publiczność zgromadzona wczoraj w centrum była tak wspaniała, i tu naprawdę komplementuję wszystkich Państwa, którzy przyszli, ta cisza została pięknie wypełniona i ten koncert został pięknie poniesiony przez publiczność i po, przepraszam, nie wiem, czy się fachowo wyrażam, ale zresetowaniu konsolety wszystko wróciło do normy. No i nagle Beth zaczęła znowu śpiewać. Kończę to cudowne wspomnienie koncertu, dziękując za spotkanie, dziękując za wszystkie słowa, które wypowiedziała wczoraj do nas Beth Hart, licząc na to, że to nie było ostatnie koncertowe spotkanie z Beth w naszym kraju. Boom, boom, boom. I want your love. Bang Bang i tyle dziś o koncercie Bad Heart. O innych fenomenalnych wokalistkach będziemy mówić także jutro w programie Do Południa, bowiem jutro słów kilka o tegorocznej edycji festiwalu Ladies Jazz. Mam nadzieję, że pan dyrektor Piotr już zmierza w kierunku Warszawy, bo byliśmy na jutro umówieni i jutro po godzinie 11 powinniśmy się spotkać i o tym festiwalu porozmawiać. Na teraz w programie Do Południa jeszcze chyba będziemy mieli dwie, może trzy płyty. Teraz płyta, którą państwo znają. Jej autorem jest Roger Waters. Knock, knock, knocking on heaven's door. Znana Państwu płyta, prawda? Roger Waters. I jeśli się nie mylę, a spróbuję to sprawdzić w jakiejś najbliższej LP3, w alp3.pl powinno być to nagranie, bo wydaje mi się, że przez chwilę, ale było na liście przebojów programu trzeciego. To, co słyszymy, to jeszcze nie jest ostatnia płyta dziś do odtworzenia. To jest zespół Anklan. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Thank you. I to wszystko na dziś. Program do południa z rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. A tu w studiu w Polskim Radiu w Katowicach audycję zrealizowała pani Aleksandra Ziomek. Dziękuję bardzo. W studiu w Warszawie byli Piotr Kordaszewski i Michał Jakubik. Dziękuję bardzo. Do mikrofonu mówił Piotr Baron. Było miło państwa spotkać. I Tom Petty na zakończenie. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. na Czechy. Odcinek 8. Od maja, z pół roku od porażki Marakany, jeździliśmy na Czechy. Mówiło się na Czechy, nigdy do Czech. Od pół roku posiadaliśmy firmowy samochód, 7-letni Volkswagen i przyczepkę. Kursowaliśmy zwykle co miesiąc, najczęściej we wtorki, bo tak pasowało Czechom. Wszystko zaczęło się od piwa. Ściągnęliśmy Czechów myślami, rozważając założenie w miasteczku sklepu z piwami świata. Kolejne regionalne browary zdobywały rynek, Jakubik brylował na salonach i zaczął sponsorować nasz klub, co przynajmniej z początku nie opłacało mu się wizerunkowo, bo chłopcy brali w łeb regularnie. Przygoda z Marakaną nauczyła nas skuteczniej badać rynek. Nasze miasteczko było zbyt małe, by otworzyć w nim sklep z piwami świata. Nasze miasteczko, przynajmniej od potopu szwedzkiego, było dla takich inicjatyw zbyt małe. Z Czech przywoziłem ojcu po skrzynce z Fianego i Otakara, no i oczywiście praską szynkę. Przysiadł na progu przy ulicy i w jego oczy wracał blask, jaśniejszy niż zwykle, bo wywołany dawką czeskiej goryczki. Cieszył się skrycie, że koncepcja Marakany upadła. Mówił o tym cała ta Marakana, co brzmiało jak cały ten burdel. Konserwatyzm ojca, inaczej niż matki, objawiał się nie w dziedzinie obyczajności, lecz w wątkach społeczno-gospodarczych. Co do zasady, wyrażał on dla tego typu inicjatyw umiarkowaną pogardę. Mimo że dostrzegał tu prawdopodobne korzyści dla sportu, a więc i naszego klubu. Żył w przekonaniu, że człowiek nie powinien zarabiać ani za mało, ani za dużo, gdyż wszyscy, którzy wychodzili poza ten zakres, kończyli tak samo. Według ojca widełki te wahały się między 2 a 20 tysiącami złotych. Może przez to wszystko nasz układ z Czechami przyjął serdeczniej niż próby wirtualnego połowu piłkarzy, choć już wtedy z początku subtelnie zaczął sugerować, bym znalazł sobie normalną, podkreślał, normalną robotę. Matka przeżywała naszą porażkę wylewnie, ale jej byłoby smutno nie dlatego, że napadłem na bank, tylko dlatego, że mi się napad nie powiódł. Z Czechami robiło się interesy jak marzenie. Ci Czesi nie pozwalali zburzyć stereotypów na swój temat. Siedzieliśmy północy w piwiarni z zielonym dywanem i firankami. Po drugiej stronie Olzy można było wszędzie palić. Byłem szczęśliwy. Maria ich kochała, może dlatego, że rozumiała ich język. To ona znalazła ich w sieci. Przez Czechów, przez tych Czechów stała się na jakiś czas weselsza i bardziej przebojowa. W jakimś sensie urzeczywistniali jej ideały. Okazywali radość z istnienia, a przy tym ciężko pracowali. Przynajmniej tak pisał José María Escrivá, którego błękitna książka leżała na tylnym siedzeniu w wozu. Oto zawsze aktualne i wymagające heroizmu zadanie dla przeciętnego chrześcijanina. Podejmować w sposób święty najróżnorodniejsze zajęcia. Nawet te, które wydają się bez znaczenia. Czesi mieli nie tylko większe poczucie humoru, nie tylko wzorowe szkółki piłkarskie, szczuplejsze dziewczyny, czy też lepsze narciarskie trasy biegowe. Czesi zawsze wyprzedzali nas gotowością do korzystania z nowinek technologicznych. Dlatego to u nich wcześniej zakiełkował nowy biznes. O ile obecny od lat na rynku przedrostek bio wzbudzał nieufność konsumenta, to nowy nano przeniknął niepostrzeżenie z laboratoriów na podwórka. Rynek zalewały gadżety na bazie nanocząsteczek metali, które sprawni fachmeni potrafili wyprodukować w zlewie. Czesi, dostrzegając lukę na naszym rynku, wychodzili do takich jak Beniu z otwartymi ramionami. Skarpetki z nanosrebrem schodziły w Czechach jak pączki. Jeden z naszych Czechów zajmował się naukowo nanotechnologią. Były to więc ponożki niechińskie, co stawało się rynkową zaletą. Były to ponożki zdrowe. Zamówiliśmy pierwszą transzę. Próbowaliśmy oferować je pod własną marką w sklepach i w hurtowniach, ale bez sukcesów. Włóczyliśmy się po bazarach od blaszanej budy do kolejnej, rozdawaliśmy broszury. W międzyczasie pracowaliśmy nad Czechami w cieszyńskiej piwiarni, by podpisać umowę na wyłączność w imporcie. To wtedy po raz pierwszy, co stało się zaczynem wszystkich późniejszych perypetii, zawierzyliśmy z Marią intuicji biznesowej Benia. Nasza strona na Allegro była schludna, ale ujmująco prosta. Niewiele treści, raczej same hasła wypisane literami jak woły. Zdrowe, technologia przyszłości. Powściągliwość nie była w handlu wielką zaletą. Im więcej przymiotników wstawialiśmy, tym więcej sprzedawaliśmy. Maria dodała jeszcze... Dla diabetyków. Skarpetki miłe w dotyku. Delikatne, bo w 90% z bawełny i o ile pamiętam w 10% z poliamidu i elastanu. Sięgające powyżej kostki nadawały się do garnituru. Sami je nosiliśmy i o tym nie omieszkaliśmy wspomnieć na reklamówce, a nawet wstawić zdjęcia. Przyczepkę kupiliśmy, gdy opchnęliśmy pierwszą dostawę i nie opłacało się zamawiać mniej towaru. Maria nie nadążała z pakowaniem. Ja z Beniem kursowaliśmy na pocztę. Wolała pakować sama, bo my byśmy byli w tym niedbali. Dorzucała do środka broszurę informacyjną, profesjonalnie odpisywała na maile. Entuzjastycznych komentarzy przybywało. I nastąpił, przynajmniej w naszym pojęciu, pierwszy efekt domina. Przeładunki na stacji odbywały się odtąd błyskawicznie. Beniu stał z elektronicznym papierosem przy wozie Czechów i gestykulował, wręczając im gotówkę. Woleli rozliczać się w ten sposób. Klepnął przyjaźnie w błyszczący dach samochodu, który ruszył z piskiem na południe, a my przytroczyliśmy worki do przyczepki. Zerkałem nieufnie w lusterko, gdy Beniu na prostej koło pszczyny rozwinął prędkość przelotową. Najpierw zobaczyłem we wstecznym wielką, fruwającą górę, jakby w kopiec piór uderzył pocisk, a potem usłyszałem trzask. Beniu zahamował zbyt ostro. Przyczepka zgrzytnęła, ale w porę zjechaliśmy na pobocze. Włączył awaryjne, postawił na szosie trójkąt, a pędzące fury rozjeżdżały nam ponożki, które podfruwały z wiatrem coraz dalej, aż za barierkę na sąsiedni pas. Maria biegała w kółko, trzymając dłonią rozwiane włosy. O, mam gdzieś taki interes! Mówiłam, żeby kupić vana! Tak zrobimy! Krzyczał Beniu. Będziemy się z tego, Mary, śmiać, jak będziemy bogaci. Zobaczysz! Pęd powietrza, wzbudzony przez przejeżdżające samochody, rwał jego słowa na strzępy. Wrzesień był suchy i ciepły. Z podwórzy domów w dole miasteczka unosił się dym zastygający na tle wyburzałych pól w proste kreski. Zszedłem w dół ulicy pod dom Benia. Siedzieliśmy na jego podwórku. Sąsiad potrafił kosić trawnik 8 godzin dziennie. W masce i z kosiarką elektryczną w ręku wyglądał jak saper. Trzymał ją wysoko, z palcami odchylonymi ponad rączką gazu i wypatrywał jakiegoś ocalałego źdźbła. A gdy je dostrzegł, napierał. Pójdę i go zabiję. Beniu naprawdę się rozdrażnił. Wczoraj sukinsyn zaczął golić o 5 rano. Przepraszam, o 5:11. Matka wyskoczyła przez okno i mówi do niego jak do człowieka. Wiesiek, czy ty żeś już zwariował? Ty wiesz, która jest godzina? Opanowałbyś się. Ludzie choć w sobotę chcą się wyspać po pracy. A Wiesiek do niej. O, znalazła się miastowa. Ja nie mam pracy. Połowa kraju nie ma roboty, a ty bredzisz, że się ludzie chcą wyspać. O 3 w nocy by poszli do roboty, jakby była. Ten, kto wymyśli bezgłośne kosiarki do trawy, zostanie milionerem. Wchodzimy w to? Maria mrugnęła do mnie. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce.